jesieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 10 dzień września, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Michał K. nie wyjdzie za kaucją, nie zgodził się na to sąd w Londynie. Komisja Europejska wygrała z amerykańskimi gigantami, Apple i Google muszą zwrócić pieniądze i zapłacić karę. NIK alarmuje, rośnie liczba dzieci z zaburzeniami psychicznymi, a system pomocy jest niewydolny. Michał K., były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, nie wyjdzie z więzienia za kaucją. Tak zdecydował londyński sąd, który po raz drugi odrzucił wniosek obrony. Michał K. czeka na proces w sprawie ekstradycji do Polski. W sądzie był nasz korespondent Adam Dąbrowski. Michał K. pozostanie w więzieniu w Łącław na południu Londynu mimo wysiłków obrony, która podwyższyła wartość proponowanego poręczenia finansowego z 200 tysięcy funtów do ćwierć miliona funtów. Adwokatka przedstawiła ponad 20 świadectw jego dobrego charakteru, m.in. od byłego wicepremiera Ukrainy Oleksija Reznikowa. W sali był też były minister Michał Dworczyk. Byłem jedną z osób, która podpisała oświadczenie dotyczące tego, że będzie się stawiał na każde wezwanie sądu. Ale przedstawiciel prokuratury przekonywał, skala oskarżeń jest duża, istnieje realne ryzyko, że Michał K. nie stawi się na rozprawie ekstradycyjnej w lutym. Odrzucając wniosek, sędzia zwrócił szczególną uwagę na brak więzów byłego szefa RARS ze Zjednoczonym Królestwem, a to według prawa jeden z kluczowych czynników istotnych przy podejmowaniu takich decyzji. Obrona może złożyć apelację. Sprzed sądu w Londynie Adam Dąbrowski. Na prokurator chce postawić byłemu szefowi RARS zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień. Michał K. odrzuca zarzuty. Komisja Europejska wygrała z amerykańskimi gigantami Apple i Google przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Trybunał przyznał rację komisji, że koncern Apple skorzystał z niedozwolonej pomocy publicznej w Irlandii dzięki korzystnej interpretacji podatkowej. Sprawa ciągnęła się od 2016 roku. Unijna komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager powiedziała, że teraz amerykańska firma musi zwrócić 13 miliardów euro do irlandzkiego budżetu. Ten wyrok jest ostateczny. To wielkie zwycięstwo Komisji Europejskiej. To także zwycięstwo reguł na unijnym rynku i sprawiedliwości podatkowej. Jeśli chodzi o Google, to Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że firma nadużywała dominującej pozycji na rynku wyszukiwarek internetowych. Zasądzona przez komisję grzywna w wysokości 2 miliardów 400 milionów euro musi być przez firmę Google zapłacona. Rośnie liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, a system pomocy jest niewydolny, alarmują kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. NIK sprawdziła system pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w latach 2020-2023, mówi Karolina Wirszyc-Sitkowska z Delegatury w Poznaniu. Od 2017 roku minister edukacji i nauki podejmował działania w celu zmiany systemu wsparcia, które jednak okazały się nieskuteczne. Wieloletnie prace nad projektem ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin zostały wstrzymane przez ministra w lipcu 2022 roku. Zrezygnowano m.in. z utworzenia centrów dziecka i rodziny, które miały koordynować udzielaną pomoc. A po kontroli NIK skierował do prokuratury kilka wniosków. 41-latka z Zabrza padła ofiarą tzw. oszustwa nigeryjskiego. Kobieta przez miesiąc korespondowała z mężczyzną, który podawał się za tureckiego aktora. Mimo że para nigdy się nie spotkała, kobieta wierzyła, że 42-latek chce jej pomóc finansowo, mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji. Mężczyzna twierdził, że pomoże finansowo pokrzywdzonej. Pomoc ta miała polegać na tym, że przygotował dla niej paczkę. W paczce miała znajdować się biżuteria oraz drogie ubrania, które Zabrzanka miała sprzedać. Oczywiście, kiedy paczka została rzekomo wysłana, z naszą pokrzywdzoną skontaktował się oszust, podając się za urząd celny i wymagał od pokrzywdzonej zapłacenia cła w kwocie 2200 zł. Policja apeluje o ostrożność w takich sytuacjach. Nie wierzmy we wszystkie historie, które ktoś do nas pisze w sieci, bo możemy paść ofiarą oszustwa i stracić nieraz oszczędności całego życia. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły na stacji Warszawa Bulwary spadł do rekordowych 20 cm, podał dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rekordy są bite od niedzieli, a tendencję spadkową powstrzymają występujące na wschodzie kraju opady deszczu, ale na krótko.

Soraforte ekspresowy lek na wszawice. Soraforte permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 10 minut po 15. W tonacji trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu. Nasza wczorajsza poniedziałkowa piosenka dnia w trójce. You Wreck Me to The War on Drugs, a to utwór sprzed lat w nowej wersji. Utwór Toma Pettiego, zespół The War on Drugs przypomina i tę piosenkę mogą Państwo już kojarzyć z ekranów telewizora, telefonu, komputera. No, na czym tam oglądamy nasze ulubione seriale w tych czasach XXI wieku. W tonacji trójki wtorkowej dziś sporo nowości. The War on Drugs za nami. Kolejna nowość przed nami. To jest płyta, którą Państwo już dobrze znają z naszych spotkań w trójce. W audycji mało obiektywnie również sięgałem po tę muzykę, ale ten utwór, który za chwilę zabrzmi, no idealnie pasuje właśnie na taką popołudniową porę bo to najżwawszy, najbardziej dynamiczny fragment nowej płyty Born Horses zespołu Mercury Rev. Właśnie tytuł nagrania, które zamyka nową płytę zespołu Mercury Rev, Born Horses. I to jest ciekawa historia, bo cały album jest zdecydowanie melancholijny, nastrojowy, wręcz taki oniryczny momentami, bardzo spokojny. I na koniec mamy właśnie There's Always Been a Bird in Me, tak wyszeptane przez Jonathana Donahue. Słyszałem, jak wczoraj wieczorem w audycji GH+, Grzegorz Hoffman zastanawiał się nad tym nowym sposobem śpiewania, a właściwie nie śpiewania Jonathana Donahue. No i wspólnie doszliśmy z Grzegorzem do wniosku, że no właściwie może to jest taki pomysł na nową odsłonę obecności wokalisty zespołu Mercury Rev przy mikrofonie. W każdym razie polecam Państwu bardzo serdecznie nową płytę Mercury Rev Born Horses i na pewno do tej muzyki będę wracał w naszych trójkowych spotkaniach. 19,5 minuty po 15, kolejna nowość w trójce. Dobrze Państwu znany głos od lat. Kuba Badach zapowiada w ten sposób nowy album. Plan, trzeba żyć. A po co ma być lepiej, gdy jest dobrze? Żaden gest, żaden zgrzyt nie ma szans zepsuć mi tego, że już domem jesteś ty. Może tempo mamy za szybkie niby, może i nie, a może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że jasny wzrok, jutro może nas dogonić w drodze. Nie patrz w tył, poczuj to, wydech, dech, ciepło rąk. Usiądziemy nim zapadnie zmrok. Może tempo mamy za szybkie, niby, może i nie. A może nie martwmy się na zapas, bo dobrze wiem, że choć chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy dzień. Po co mamy czekać znaków z nieba? Po co ma nas przetestować czas? A po co w życiorysach mamy grzebać, skoro to, co ważne jest w nas? Choć to nie jest rozsądne, chcę już być na drodze do wspomnień. Chcę już opowiadać naszą historię. Chcę już odliczać każdy na drodze do wspomnień. To jest tytuł tej piosenki. Słowa Aleksandra Kwaśniewska, muzyka Kuba Badach i także Trips jako ważna postać, muzyk, producent, DJ współpracujący z Kubą nad warstwą muzyczną tej nowej piosenki. Na drodze do wspomnień. Polecam Państwa uwadze ten utwór. No i czekamy wspólnie na tę płytę. Na razie jeszcze nie widziałem nigdzie tytułu tego albumu w zapowiedziach, no ale może wkrótce to się zmieni. Mam dla Państwa teraz ważną informację i zaproszenia specjalne. O tym koncercie opowiadałem już na antenie Trójki. Słyszeli Państwo o tym koncercie pewnie nie raz. Cieszę się, że dzisiaj mogę na ten koncert Państwa zaprosić. A Story of Polish Jazz. O tych koncertach także opowiadał Państwu Robert Majewski na antenie Trójki. Tych koncertów było już kilka. Najbliższy 14 września w Warszawskiej Filharmonii Narodowej. Jeśli chcą się Państwo wybrać na ten koncert z Trójką, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. O czym jest ta historia polskiego jazzu? No, ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to doskonale zdają sobie sprawę z zawartości tej historii. Pokrótce postaram się przybliżyć ją tym z Państwa, którzy pierwszy raz być może słyszą o czymś takim. A Story of Polish Jazz to był taki pomysł Jarosława Śmietany w 2004-2005 roku, aby w formie utworu muzycznego zawrzeć historię polskiego jazzu. Odważna idea, prawda? Ale się udało. Raperzy Bzyk i Guzik opowiedzieli tę historię, grali w tym utworze znakomici polscy jazzmeni. Wielu z nich już niestety odeszło od nas. Jan Ptaszyn-Wróblewski był 10. z muzyków, którzy odeszli do tego ponoć lepszego świata. Artyści się skrzyknęli, wymyślili takie koncerty i ten 14 września w Warszawskiej Filharmonii Narodowej to kolejny taki koncert poświęcony pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Proszę tylko posłuchać, kto się pojawi na scenie. Wymienię kilka nazwisk i mam nadzieję, że to Państwa jeszcze bardziej zachęci, aby na ten koncert się w najbliższą sobotę o 20 wybrać. Alicja Śmietana, raperzy Bzyk i Guzik, Krzesimir Dębski, Piotr Baron, Henryk Miśkiewicz, Robert Majewski, Grzegorz Nagórski, Piotr Wyleżą, Antoni Dębski, Marcin Wądołowski, Kajetan Galas, Adam Czerwiński, no i także goście specjalni, wokaliści, właściwie wokalistka i wokalista. Karen Edwards, gość specjalny tego koncertu i gość specjalny drugi tego koncertu, Andrzej Dąbrowski. Jeśli Państwo chcą się wybrać na koncert A Story of Polish Jazz do Warszawskiej Filharmonii Narodowej, koncert, któremu z radością patronuje Polskie Radio, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. No, płyta, którą mam za sobą w studiu, to płyta z zapisem koncertu sprzed 6 lat z warszawskiego Bemowa, kiedy na scenie pojawił się zespół w znakomitym składzie. No i na scenie pojawił się przede wszystkim wokalista. Zaśpiewał jedną z najpiękniejszych polskich piosenek wszechczasów. W kominie szorumboru ma na polu wiatr do wtóru, a na chmurze baldorana pogoda rozśpiewana zieloną mi maragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w czasie złym. Pogoda rozśpiewana na chmurze baldorana, gadam woda i sitowi, że my mamy się ku sobie. Zielono mi jak w niedzielę, dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń, zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą w czasie złym. Thank you. pogoda rozśpiewa na chmurze Baldorana. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Zielono mi smaragdowo, gdy twoja dłoń przy mojej śpi, niby owoc. Zielono mi, bo ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz. Jesteś moją ciszą w czasie złym. Pogoda rozśpiewana na chmurze Baldorana. Gada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie. Gada woda i sitowie. Andrzej Dąbrowski and All Stars. Tak jest opisana ta płyta koncertowa. Tak, bo na szczęście nagranie z tego koncertu z 2 czerwca 2018 roku trafiło na album, który gdzieś odnalazłem i dziś przyniosłem, abyśmy wspólnie posłuchali. Zielono mi, muzyka Jan Ptaszyn-Wróblewski, słowa Agnieszka Osiecka. Z tego koncertu All Stars to Robert Majewski, Henryk Miśkiewicz, Michał Tomaszczyk, Andrzej Jagodziński, Sławomir Kurkiewicz i Marcin Jar. Niektórzy z tych artystów pojawią się także na tym koncercie, na które, jak widzę z listów, mariusz.owczarek@polskieradio.pl, na który to koncert bardzo chętnie się wybiorą państwo z Trójką, co mnie cieszy. 14 września, sobota, godzina 20, Filharmonia Narodowa w Warszawie. A Story of Polish Jazz, koncert pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i listy proszę kierować do skrzynki o adresie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A następne nagranie to też Jan Ptaszyn-Wróblewski, jedna z moich ulubionych płyt mistrza Jana, Sweet Beat, a tytuł adekwatny do tego, co za oknem. Thank you. Jesień. To Jan Ptaszyn-Wróblewski i album Sweet Beat. Będziemy wspominać pana Jana w sobotę, 14 września o 20 na specjalnym koncercie Filharmonii Narodowej A Story of Polish Jazz. Bilety? Tak, są bilety specjalne dla państwa od Trójki. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Za 24 minuty 16 to jest wtorkowe wydanie audycji w tonacji Trójki. Jak państwo doskonale zdają sobie z tego sprawę, zaprzyjaźnione z audycją mało obiektywnie. Cieszę się, że te nasze spotkania z piątku na sobotę, te rozmowy o muzyce zostają z nami na dłużej. Bo jeśli państwo, tak się składa, być może nie słuchali Trójki z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej, to można zajrzeć na naszą stronę polskieradio.pl/trójka, a właściwie trójka.polskieradio.pl lub do podcastów audycji Mało Obiektywnie i tam te wszystkie rozmowy trafiają i można sprawdzić, co ma do powiedzenia choćby o płycie, która się zbliża, płycie, która ukaże się w listopadzie i także związanych z nimi, z tą płytą koncertami. Co ma do powiedzenia na ten temat nasz gość z audycji Mało Obiektywnie, Leszek Możdżer. Polecam państwu naszą trójkową stronę, polecam podcasty audycji Mało Obiektywnie. A dziś w oczekiwaniu na ten nowy album o tajemniczym tytule Beamo, sięgam po jedną z kompozycji Larsa Danielsona, Afryka. Thank you. Afrika, Mosger, Danielson, Fresco. Nowa płyta Tria Beamo w listopadzie, od 16 listopada także koncerty. Leszek Mosger opowiadał Państwu na antenie Trójki o tym, że na tych koncertach będzie grał na trzech fortepianach. Tak, na trzech fortepianach, w kilku różnych strojach i jak znam Leszka, to wcale nie chodziło mu o różne marynarki. To na pewno będzie jedno z ważniejszych wydarzeń koncertowej jesieni w naszym kraju. Premiera płyty Beamo i trasa koncertowa Tria. Mosger, Danielson, Fresco. To jeszcze o jednej premierze płytowej Państwu opowiem teraz kilka słów. 4 października ukazuje się nowy album Dawida Lubowicza. Dobrze Państwu znanego z Atom String Quartet, no ale jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, każdy z muzyków robi też sporo na tak zwany własny rachunek. No i teraz przyszedł czas na płytę Dawida Lubowicza, album Human Fate, ukazuje się 4 października, a zapowiada tę płytę nagranie zatytułowane Joker.

A Bird of No Address, Mercury Rev z nowej płyty Born Horses. I tak zbliżamy się nieuchronnie do końca naszego spotkania we wtorkowej audycji w tonacji Trójki. Po 16 popołudniowe zapraszamy do Trójki, poprowadzi Katarzyna Borowiecka. A to, co Państwo słyszą, to już jest znów dziś, tak jak na początek i na zakończenie, The War on Drugs. W piątek wydają płytę koncertową. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, dziękujemy pięknie i do usłyszenia z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie.